Sziasztok srácok, visszatért az Other Side, hülye a podcasttel jelentkezünk, nagyon sok témát hoztunk nektek, igazából nem sokat, csak kurva mélyeket. Nem, annyi mélyek. Fogunk beszélni sok mindenről, a mai témánk az egyebek között a videójátékok jövője lesz, és egy kicsit ki fogunk térni az E3-ra, meg beszélgetünk még erről arról, mert most már végre vannak játék megjelenések, viszont, ugye továbbra is felem van itt velem, meg fogjuk beszélgetni, igen, azt, amit meg fogjuk beszélgetni, édesisten, jó? Szerintem megdumáljuk azt, hogy mi van a játékiparban az elmúlt egy hónapban. Így van, ez egy nagyon, nagyon fontos. De előbb kitérnénk a kommentekre, mert hogy az előzőben néhányan egyébként szegről végről tévesen, de úgy gondolták, hogy tudják, mi az a 4K. Igen, hát a 4K-t még csak-csak be tudjátok határolni, de megosztottak a vélemények abban, hogy a Full HD az 1K vagy 2K. Hát tulajdonképpen 2K, de csak nettó 2K. Ezt azért megmagyaráznám. Minden egyes ilyen, mind a 4K-s szabvány, amit UHD-nak hívunk, mind a HD szabvány, amit ugye régen lánykori nevén 2K-nak hívtak, így már le is lőtte a poént, az a Digital Cinema Initiative szabvány csoportba tartozik, amit arra találtak ki, hogy hogyan rögzítenek, hogyan rögzítünk vele digitális tartalmakat. Tehát ennek semmi köze nem volt eredetileg a videójátékokhoz. Ezek a szabványok valamikor úgy jöttek létre, hogy beállítottak egy olyan felbontást, hogy a kezdetben a 2K fedő nevű felbontást állították be. A 2K fedő nevű felbontás az ugye 2048x1080 volt. Azért puskázok, mert egy tanításból jövök, és nem akarok számot téveszteni, mert valaki leírja, hogy kettőt tévedtünk. Úgyhogy 2048x1080 volt. Ez értelemszerűen ott alakul ki a 2K, hogy az első szám számít a szabvány nevének, tehát ezért hívták 2K-nak, mert a 2048 az az informatikai 2 kiló, tehát 2K, ugye 1024x2. A második szám viszont ugye a tévétechnikában tudjuk, hogy 1080p-nek hívják a szabványt, tehát a második szám alapján nevezték a szabványt, hogy nehezebb legyen megjegyezni, és hogy tovább szítsák a káoszt. Ugye ez eredetileg nem 16:9-es képarányhoz volt kitalálva, hanem szélesebbhez, és később ezen változtattak, ami miatt lecsonkolták a 2048-at, ugye a mostani ismert 1920-ra, ami azt jelenti, hogy a 2K-ból egy kicsivel kevesebb lett. De ez a szabvány, ez 2K-s szabvány ettől még. Egyébként, ha megapixel tartalmát nézzük a képnek, akkor valójában ez olyan 2 megapixel körül van, tehát itt igazából ez így fogható fel. De a szabvány semmiképpen nem a képpont tartalmat mutatja, hanem valójában a 2048 az oszlopoknak a száma a felbontásban. Hasonlóképpen, igyekszem rövidre fogni, ugye ott a 4K. A 4K okozta a főzavart, mert az a gondolkodásmód, hogy a 4K egy négyszer akkora kiterjedésű kép, mert az, ez tény, az azt okozta az emberekben, hogy nyilván, hogyha a négyszer akkora a 4K, akkor csak 1K lehet a negyede, nyilvánvalóan a Full HD, de hát ez megint azért van, mert ezt nem így számoljuk. A 4K szabvány, ugye amit most ismerünk 4K-s tévék vagy UHD tévéknél, az 3840x2160 jelenleg. De az eredeti szabványban, az eredeti képarányban ő 4096x2160 volt, és ezért nevezték őt 4K-nak. Amikor később ezt átadták ugye a mostani technológiába, abba a képarányba, amiből lett a mostani szabvány, akkor ezt átkeresztelték UHD-nak, de a tévégyártók azok úgy gondolták, hogy a 4K-ban nagyobb a marketing erő, és azért megőrizték a 4K-t. Tehát egyik szabvány sem annyi kell, amennyinek mondják, még a 4K sem 4K, picivel kevesebb, de majdnem annyi. De a Full HD az 2K mindenképpen, és a területmértékben a különbség közöttük pedig nyilvánvalóan négyszeres. Tehát így ezt szerettem volna helyre tenni, mert ezt még sajnos sajtóban is kommunikálják tévesen, és ez a műsor pont azért van ez a műsor, hogy ezt próbáljuk egy kicsit helyreállítani. Még egy gondolat volt, amit szintén felvetettetek, hogy én végig azt mondogattam, hogy a HTC Vive az egy 4K-s VR. Természetesen ennél a felbontása jelentősen kisebb. Ez igazából az én kommunikációs bakim volt. Valójában 4K-s, de olyan szinten 4K-s, hogy nem a megjelenítése, hanem számításban úgy kell viszonyítani, mintha egy 4K-s képet renderelnénk. Tehát fejlesztői oldalról szoktuk ezt mondani, valójában nem közelíti meg a 4K-t. Egyébként a 2K és a 3K között van félúton, hogyha a pixeles felbontását vizsgáljuk. Tehát se az Oculus, se a Vive nem tudja még a 4K-t. Viszont most megjelent egyébként, ha már ugye a Future Gaming az egyik témánk, megjelent egy Privax teljesen szinte no-name gyártótól egy 4K-s headset, a legelső 4K-s VR headset, ami már valóban tud 4K-t. Egyébként töredékébe kerül, a Sony ára fölé pozícionálták egy kicsit, és 4K-s PC-hez. Nagyon durva. És Oculus, azt hiszem, hogy Oculus Rift kompatibilis, tehát Oculus Rift meggondolják a szoftverek. Valamint egy apróság, szeretnék kijavítani egy bakimat, a második podcast 40 valamelyik percében észrevettétek, hogy egy videókártya teljesítményénél bakisztam, hát az már, hát nem tudom, anyadik percben, az már több mint 3 órát vettük fel a zsinórba, és egy 1070-es kártya helyett 670-est mondtam. Nyilvánvalóan az a teraflop teljesítmény, amiről beszéltem, az az 1070-es kártyának a teljesítménye volt, de tévedésből 670-et mondtam, hát ennyi, én is hibáztam. Ezek voltak. Ilyen létezik. Nagyon ritkán, és az a probléma, hogy amikor ezt előre látom, akkor abban baj lesz. Úgyhogy ez azért néha előfordul. Sok a szám. Nem az én szám, hanem ez rossz. Úgyhogy inkább kérdez valami Zolikát. Tehát ennyit akartam. Egy dolgot még én is hozzátennék, hogy csak így tegyünk helyre még egy másik dolgot, ami igazából nekem szúrta a szememet, úgymond, és szeretném, hogyha ezt tisztán látná mindenki, és nem lenne ebből a jövőben félreértés. Ez pedig az, hogy itt szerintem a magyar vitakultúrának egy ilyen sajátos torzulása okán, de néhányan úgy kezelik ezt az Otherside podcastet, hogy itt két ember beszélget, és ez olyan, úgy kezelik el, mint egy boxmeccset, hogy itt valakinek, vagy a kék vagy a piros ringből, valakinek nyernie kell, mert mi itt most úgy vitatkozunk, hogy valakinek igaza kell, hogy legyen, mert valaki hülye mindenképpen ebből a párosból. Lehet így is értelmezni ezt a dolgot, de nem biztos, hogy célra vezető. Itt egy sima beszélgetés zajlik, és nyilván Fena sokkal jobban benne van ebben az iparban, mint én. Viszont alkalmas szinten találkozom olyan kérdésekkel, amikkel ő nem, egyébként szerencsére. Igen. Viszont, és ez az a fórum, ahol tudjuk ezt ütköztetni, és meg tudjuk ezeket beszélni, és úgy gondoltuk, hogy ezekről amúgy is szoktunk beszélni, akkor több órán keresztül telefonon. Igen, nagyon sokat szoktunk erről magunknak is beszélgetni, így viszont nektek is szórakoztató, nem csak nekünk. Úgyhogy ez az elképzelés, úgyhogy szeretném, hogyha ezt sikerülne helyre rakni, mert igazából borzasztóan demoralizáló látni azt, amikor valaki úgy gondolja, hogy boxmeccs helyett Otherside. Igen, meg állást kell foglalni, amikor mi barátok vagyunk, tehát minket ezzel nem tudtok összeugrasztani, nektek pedig ez ugyanúgy nem jó, tehát ez a dolog nem fog működni ebben a formában. Jó, akkor viszont igazából kicsit átvezetném a dolgot arra, hogy ugye voltak most játékélményeink, és nagyon sokat játszottunk. Ebben lehet, hogy sok játékélményünk igen. volt. Igen. Te is kipróbáltad ugye a Horizont. Hú, öregem, a Horizon. Hát az... Mesélj, hogy te hogy láttad a Horizont, mert ugye én elmondtam a bemutatóba. Te hogy láttad a Horizont? Mit láttál benne, ami neked meglepő volt? Hát az első dolog, hogy ugye a hollandok valami nagyon durva anyagot szívtak, úgyhogy kijönnek belőle. A Horizon látszólag egy hatalmas művészeti kihívás, mert ugye őskort skifivel próbáltak ötvözni, és az első pillanatban, amikor megláttam, akkor azt mondtam, hogy ezek nem normálisak, tehát ez jól néz ki, meg gyönyörű, de így igazából ez biztos, hogy nagyon gagyi hulladék lesz. Igen, én aztán, is így voltam. Aztán, amikor odaadta ezt a példányt, akkor így beraktam a gépbe, és ilyen 9 órakor így bekapcsoltam, és így majdnem hajnali 5-ig játszottam vele, úgyhogy nem bírtam abba, és nem vettem észre, hogy ment az idő. 43 éves korában az emberek ritkán van ilyen élmény a játékkal. Tehát egyszerűen annyira eltalálták ezt a játékot a hollandok, hogy döbbenetes. Tehát nem csak, hogy szép, hanem egyszerűen a játékmechanikák is nagyon összeértek. Kontextusban helyezve mondjuk ennek a generációnak a játékaival, hogy látod? Hát őszintén szóval nagyon erős billegés volt bennem, mert ugye nyilván ennek a korszaknak a legszebb, eddig legszebb játék az Uncharted 4-hez próbálom hasonlítani. Olyan pici technológiai dolgok, amivel az Uncharted-osok foglalkoztak, olyan dolgok ebben nincsenek megoldva, viszont egyszerűen annyival nagyobb a világ, és annyival nehezebb a feladat egy ilyennek a művészeti elkészítésében. Tehát az Uncharted az egy jelenben játszódó történet, tehát viszont a kevés kieső részlet van benne, amit egy koncepcióval mondjuk integrálni kell. Tehát az egy Indiana Jones történet, nagyon jó, nagyon szép, de művészetileg azért egy egyszerűbb helyzetben vagy, mint amikor egy ilyen posztapokaliptikus őskort ötvözöl, egy ilyen múltbéli skifikkel, meg robotdinoszauruszokkal. Tehát a hollandok egy rohadt nagyot húztak, rohadt nagyot vállaltak, és most így, hogy már beleöltem azért 40-50 órát a játékba, most már úgy gondolom, hogy ez így jelenleg az eddigi legjobban technikailag is legjobban sikerült játék, és úgy összességében ennek a generációnak az eddigi legjobb játéka. Ezt nem érzem túlzásnak, pedig nem szoktam nagyon rajongani dolgok, én már azért elég sok játéka játszom, 85 óta játszó videójátékokkal, láttam el párat. És hát ez tényleg nagyon döbbeletes, valamint azért 4K HDR-be pedig még inkább üt, akkor is, hogyha ez ilyen 1900p-ről van fölupscale-elve, 2160p-re, ugye a 4K-ra, és még így is elképesztően döbbeletesen részletesen néz ki, és ugye a HDR meg még jobb benne, mint úgy általában annélkül a játék lenne. Tehát olyan durva, amikor mondjuk ebben a játékban süt a nap egy HDR-es tévén, és gyakorlatilag lebarnulsz tőle. Tehát egyszerűen nem bírsz belenézni, mert annyira világít. Tehát az a vakító effektus, az eddig csak VR-ben működött, mert ott az arcom elé rakom, és akkor mindenképpen vakulsz. de itt nagyon, nagyon kemény dinamika van a színekben, és gyönyörűen hajtja meg az ilyen eszközöket. Nekem baromira tetszett, hogy mennyire fókuszált a játék, de nem próbálták meg beleerőltetni ezt a multiplayer tartalmat okvetlenül. Hála Istennek. Hanem, hogy mindenképp legyen egy kóp lehetőség, hogy felmász a Longnek, vagy Tollnek, vagy nem tudom Longnek. Pontosan, Longneknek a fejére, hogyha nem muszáj, hanem hogy tényleg egy játékos élményt akartak. Igen. Hanem, hogy tényleg próbáltak egy teljes értékű egy játékos élményt adni neked. És tényleg ez egy nagyon jó dolog. Egyébként, mint fejlesztőként érdekelne, hogy most tegyük egymás mellé mondjuk akár Naughty Dogot, meg a Guerrillát. Uh-huh. Tehát tegyük fel, mind a kettő mondjuk azt mondja, hogy szállít egy Uncharted-et, ami azért javarészt azért valós környezetből épül fel. Igen. És ott van mellett a Guerrilla, aki azt mondja, hogy az egész világot ki kell találni, újra kell alkotni, és a fantázia szülni, mert nyilván ez sokkal drágább munkafolyamat. A Sony szempontjából, tehát egy kiadó szempontjából mi motiválja őket arra, hogy ők investáljanak abban, amikor azt mondják, hogy figyelj, inkább csináltok egy Uncharted jellegű játékot, csak pepitában, mert egyrészt ez már bevált, másrészt ennek ismerjük a költségkeretét, ez meg hát most éppen hanyatlanak a Killzone játékok, és nem most próbáljátok meg feltalálni a spanyol viaszt. Tehát kiadó szempontból mi motiválhat azt valamit, hogy a Sony investál egy Horizonbe? Tehát csak véleményemet tudom mondani, szerintem igazából az, hogy a Killzone játékok hanyatlanak. És ugye a Guerrilláznál, ami nagyon erős volt, az lényegében a grafikus gárda, meg a design, mert ugye magát a narratív dizájnt már a utolsó két Killzone-ban szerintem nagyon csúnyán elrontották. Én az első Killzone-t szerettem, azután a következő Killzone-okat nem. Tehát így vizuálisan nagyon szép volt az utolsó, gyönyörű volt, korának egyik legszebb FPS-e, de annyira, hogy mondjam, úgyhogy minden játék mechanika tök jól működik benne, annyira fárasztó játék volt, annyira semmi nem vonzott be abba a játékba, hogy egyszerűen nem is, ezért nem is adtam volna esélyt túlzottan a Horizon Zero Dawn-nak. Én azt gondolom, hogy ott kellett egy váltás, és ez a váltás jól sikerült. Viszont azért azt is lássuk, hogy mondjuk a Naughty Doghoz még nem hasonlítanám a Guerrillát, annak ellenére, hogy nagyon jó cég, és azt gondolom, hogy lehet belőle egy újabb Naughty Dog. De a Horizon 2-3 tart vissza tőle, vagy pedig valami más? Nem, én azt gondolom, hogy a Horizon az egy legalább akkora húzása az open world játékok területén, mint amekkora húzás mondjuk a kalandjátékok területén mondjuk a Naughty Dognak az Uncharted szériája. De ahhoz, hogy ő egy súlycsoportban legyen mondjuk a Naughty Doggal, ahhoz én azt gondolom, hogy kell neki megcsinálnia egy Last of Us mélységű dolgot is. Tehát ugye ott azért már van egy olyan történeti és narratív mélység, amit szerintem semmilyen eddigi médium nem közelített meg, semmilyen formában, se film, se könyv, se semmi. Tehát az a dolog, az szerintem az abszolút játékélmény, az abszolút story élmény, az abszolút interaktív story élmény, amit a Last of Us-tal csinált a Naughty Dog, és azt nem csak, hogy a Guerrillát nem közelítette még meg, de senki nem közelítette még meg. Tehát az egy ilyen üthetetlen magasság, amire ha 2 méter magas vagy, akkor is csak fölfelé ugrálsz, és csak látod, hogy ott van fölötted valami. Tehát, hogyha ezt is meg tudja húzni utána, még a Guerrillát, akkor lehet egy csúcsoportba említeni, mondjuk a Naughty Doggal. Bár most megjegyzem, hogy most ebben a pillanatban a Horizon Zero Dawn a kedvenc játékom, tehát ezt vállalom bármikor, mert egyszer nem tudok tőle szabadulni. De azért szeretném, hogyha ők most ezt a kalandos részt nagyon jól megfogták, tehát mondjuk azt, hogy az Uncharted-ot beérték, de a súlyos tartalmak elmondása az még azért rájuk vár. Viszont, hogyha már benn vagyunk a játékfejlesztésben, beszéljünk egy másik játékról, ami nemrég jelent meg. Igen. Ez pedig a Mass Effect Andromeda. Uh-huh. Amivel kapcsolatban fel akarnék tenni neked egy kérdést. Én igazából elmondtam róla, amit én úgy gondolok, és nem fogok hazudni, tehát én nem játszottam végig a Mass Effect Andromedát. Egészen egyszerűen azért, mert itt voltak megint ezzel kapcsolatban olyan hozzászólások, hogy egy RPG játékban nem a játékmenet az, ami számít. Ami nem egészen értek egy bármilyen videójátékban, mi az, ami, hogyha a játékmenetet mit tud felülírni. Tehát, hogy a szar valamivel játszani, akkor ezt mit tudja kompenzálni. De, igen, viszont ami engem igazából érdekelne, az nem is az, hogy most beszéljünk arról, hogy te hogy láttad, én hogy látom, vagy akármi. Hanem az, hogy látjuk, milyen lett a Mass Effect Andromeda. Tehát ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Azt is látjuk, hogy 5 évig készült, és azt is látjuk, hogy rengeteg pénzt tölt bele az EA. És lehet akár mondani az Electronic Arts-ra, de az Electronic Arts-ban azért nem hülyék dolgoznak, profitorientált emberek dolgoznak, pénzt igen. akarnak keresni. Én legutóbb játszottam a FIFA-t, tök jó játék, 17. Továbbá sem értem, miért kell évente kiadni, tehát tök jó dolog fifázni. És azon gondolkodtam, hogy mi indokolhatja azt, hogy egy kiadó rábólincson egy ilyen játékra. Hogy egy fejlesztő 5 évig dolgozik egy játékon, és 5 év után, ami egyébként több, mint amennyi idő alatt a Mass Effect elkészült, végül egy ilyen végeredmény születik, ami gyakorlatilag alig mutat túl azon, amit az előző generáció képviselt. Ez fejlesztői oldalról hol csúszik el? A kiadótól nem egyértelmű utasítások jönnek? Vagy a fejlesztő teljesen saját feje után megy? Vagy amit én felvetettem, a pincében megtalálták az előző generációs lemezt és kiadták a jelen generációra? Az olyan igen, tudom, igyekeztem, de komolyan, tehát hogy nézhet ez ki? Persze teljesen elmegyünk most a fantázia birodalmába, de tegyük fel, hogy te csinálnál 5 évig egy Mass Effectet, ami mondjuk így néz ki. A te fejedben mi játszódna le? Hát nem érzem azt, hogy Mass Effect annyira rosszul néz neki. Ez az egyik olyan dolog, amit így se technikailag, sem művészek nem gondolom Mass Effectet rossznak. Ami rossz benne, az igazából szerintem technikai jellegű kérdés, és egy csomó dolog magától a RPG műfajból következik. Tehát ez a játék egy 7-8 pont közötti játék, amit azért még maradjunk annyiba, hogy azért egy 7-8 pont közötti játék egy ilyen piacon, mint ami most van, ahol olyan játékok futnak, mint az Uncharted, vagy olyan játékok futnak, mint mondjuk a Horizon Zero Dawn, mint új cím. Ott egy 7-8 pontot elérni azért az nem kis teljesítmény. Tehát maradjunk annyiban, hogy igen, ráadásul... Hát a Mass Effect-hez képest, hogy a 90-es tartományban mozgott azért, ez egy elég komoly összelépés. Jó, de a Mass Effect is, tudod, egy trilógia volt, amiben szitták az első rész, hogy az technikailag volt rossz, egyébként igen. Konzolokon vállalhatatlanul kis frameszámmal futott, az arcanimációk, ha hasonlítsuk össze ezzel az első rész animációit, összehasonlítható, az a baj. Igen, annyival nem rosszabb most. Igen, így van, annyival nem rosszabb, amennyivel jobbnak kéne lennie. De a lényeg az, hogy először is inkább reagálnék a legelső felvetésedre. Egyébként a FIFA-s megjegyzésed az valószínűleg eredményezett legalább 2000 plusz feliratkozott. Tehát visszakanyolodva... Remélem, itt vagytok. Figyeljetek, visszakanyolodva a Mass Effect-re. Szerintem a Mass Effect-nél választjuk ketté akkor ezt a dolgot. Nézzük a technikai környezetet. Ugye a Mass Effect-nél Andromédánál egyrészt történt egy engine váltás. Ez az engine szerintem a bolygó felszíneket, a technológiai dolgokat, a háttérnek a vizualitásán azon jelentősen javított. 4K-ba, közel 4K-ba tudja renderelni ezt egy PlayStation Pro HDR-rel, nagyon szép eredménnyel. Tehát én azt gondolom, hogy jól néz ki. Gyakorlatilag a Digital Foundry-nek volt egy összevető videója a PC-s verzióval, és a PS4-es és a PC-s verzió egymás mellé rakható, és nagyon pici különbségek vannak benne. Ha valaki megnézi ezt a videót, látni fogja, hogy egy-két helyen mondják, hogy kicsit szoftosabbak a dolgok a PlayStation 4 Pro-s változatban, azért mert egyes effekteket kisebb felvoltásban számol ki, viszont a kép végeredménye szempontjából inkább ízlés dolga eldönteni, hogy a PC-s verzió néz ki jobban, vagy a konzolos. Tehát már ezt is megéltük, hogy a konzolos verzió ugyanabban a magasságba kerül, mint a PC-s. Viszont mondhatnánk, hogy azért, mert a PC-n szarul néz ki, ez a rossz indulat. Vagy a PC-s nem megy feljebb a konzolos. Igen, nem, igazából nem erről van szó. Az egy nagyon jó belőtt játék ebbe a Full HD-től 4K-ig terjedő spektrumban, tehát a 2K vagy 4K spektrumban egész jó ki van találva, jól össze van rakva. Ami a legnagyobb elcsúszást okozta, és szerintem ami a hangulatkeltést okozza, és ez nem kell nagy jósnak vagy akárminek, nem csak olvasni kell a mémeket, az az animáció. Most azért itt van egy igazságtalan összehasonlítási pont is. Tehát egyrészt az animációk valóban finoman szólva is vegyesek. Tehát vannak közte jobban sikerültek, vannak vállalhatatlanul kinézők és ilyesmik. De villog a picik piros lámpa. Igen. Csak figyelj közben a technikát, bocs. Vannak az animációk között mindenféle a fajta animációk, de egy Mass Effect-hez hasonlítani, aminél gyakorlatilag felvették arcmokebbe a színészeket, amely színészek arcához nagyon közeli arcmodelleket használ a játék, tehát rendkívül hasonlít a színész a digitális párjára, és utána az arcmokepet még a Naughty Dog animátorai egyesével az arcról készült felvétel, tehát videófelvétel alapján után animálták frame by frame, úgy, hogy... A Naughty Dog? Igen, a Naughty Dog, nem a Mass Effect-nél nem lehet ezt, pont ezt ebben akarok kiukadni. Tehát a Naughty Dognál minden egyes arcegyést hasonlít a színészre, akiről felvették, és a színész arcát felvették videóra, és az arcmokepet kézzel javították. Minden egyes átvezetőben, minden egyes párbeszédben, és nagyon sok időt és energiát öltek bele, ezért ott félelmetesen életű az arcmimika. De azért, mert az egy lineáris játék. Az, hogy néha megválasztod, hogy mit kérdezel meg tőle, hát most hány sor lehet a Naughty Dog játékának a szövegkönyve, tehát ilyen 6 darab A4-es oldal, tehát nem sokkal több. Azért mondjuk nézzük meg egy Mass Effect kaliberű, méretű játékot, ez egy RPG játék. Tehát így igazából itt arról van szó, hogy ez ilyen 5-10 ezer oldal körüli gépecsövegről beszélünk. Tehát borzasztó nagy mennyiségű elágazás, borzasztó nagy mennyiségű szöveg, ez egy nagy méretű játék. Jó, de ez az előző generációnál nem jelentett problémát ezek szerint. Dehogy nem, mert ugyanilyen rosszul néztek ki a dolgok. Az a lényeg, hogy itt főként egy automata arcanimációs rendszer működik. Azon kívül, ha kézzel animálnád meg, akkor is bejön az a probléma, hogy te ezt egy arcszerkesztős arcra ülteted rá. Most gondolj bele, mit animált az animátor? Jó, fel fogják vetni a kérdést, én is felvetem a kérdést, mert. Hogy miért van az, hogy például a Witchernél meg tudták ezt oldani? Mindig a Witcher. Szeretem a Witchert, mert dolgoztam rajta. A Witcher igazából egy Kelet-Európában csinált játék, ami töredékébe sem kerül egy kelet-európai munkaerő, mint mondjuk egy amerikai vagy kanadai munkaerő. Azon kívül a Witcherbe szerkesztett arcokkal játszunk. Vagy előre megcsinált arcokkal. Hát tudom, másra szerint előre szerkesztettek el. Előre megcsinált arcokkal, így van, amit nagyon sok esetben szintén a hangszínészt közeli módon formálták meg. Tehát igazából ott is az van, hogy nem arról van szó, ott az animátor azt az arcot látta, amit animál. Nem költött eleget rá az IA ezek szerint? Nem, hagyd fejezzem be a gondolatot. Az a lényeg, hogy ha azt az arcot animálod, amit látsz, az egy élethű eredménnyel járható folyamat, ha tehetséges vagy. Tehát el tudsz jutni egy élő eredményig. Ha a te arcodat animálom, akkor látom a te finom kis rezdülésedet, föl vagy véve nekem egy videóra, látom azt, hogy néha megrántod így a szemed, hogy hogy pislogsz, hogy hogy tartod az arcod, hogy argánolajjal kezeled a szakállat, mindent látok, és ezeket át tudom vinni a modellre. Igen, hát ilyen szakállat nagy mennyiségkel. De gondolj bele abba, hogy egy ilyen béna formatálatlan arcot látsz. Amit meg kell animálni, ugye egy alap gesztus rendszert fogsz ráültetni. És utána fogja a játékos, és elkezdi mondjuk széthúzni seggára, vagy csinál egy 300 kilós embernek az arcát. Azért ez igaz lehet akkor, hogyha azokat az arcokat nem tudnák animálni, amiket te adsz meg. Uh-huh. De itt a többi sem működik. De azok sem működnek, amik egyébként NPC-k és mondjuk melletted mászkáló karakterek. Szóval ennek meg az oka, hogy a animációk mennyisége az minden játékban véges. Ebben a játékban nyilvánvalóan fölépítették az összes arctípus, fölépítették egy konkrét arctípusra az animációs szetet, és mindenre ugyanaz az animációs szet van ráhúzva, amikor beszélgetnek. Többségében egyébként automatikával kiszámolt arcanimációkról beszélünk, amit kézzel itt-ott megigazítottak. A probléma abból áll, hogy ez nem veszi figyelembe azt, hogy egy vékony ember, vagy egy három réteg tokával rendelkező high-bye magyaráz éppen a képen, mert ugye egy általános dolog van, és beleteszik a tokát, és mozog rajta a toka mindenféle külön bemozgás nélkül. Egy kövér ember ezt csinálja, akkor annak hullámzik a nyaka. Ezt értem, hogy mondjuk a karakter által, a játékos által generál figuránál, ez mondjuk ez nehézségeket jelent. De hogy lehet az, hogy ez nehézséget jelent olyan figuráknál, akik egyébként alapból ott vannak a játékban? Mert ugyanaz a csontváza, és ugyanaz az animációs szetten osztozik, amin a központi karakter a legtöbb játéknál a főszereplő karakterhez csinálják meg az animációkat, bármilyen játék, és az NPC-k ezeket az animációkat viszik tovább. Az olyan játékoknál, mint mondjuk az Uncharted, ott ez nyilván erős belenyúlásokkal igaz, tehát ott mivel kevés karakter van, minden karakternek egyedi animációs szettje lehet. De egy RPG-ben általában úgy van megcsinálva, hogy meg van csinálva egy általános animációs szett, aminek van maximum egy-két verziója, nem sokkal több. És azon osztozik az összes benne szereplő karakter. Feltetted már magadnak a kérdést, hogy a Mass Effect világában miért mindenki egyforma magas? Most itt belegondolva nem is tudom, hogy egyforma magasak-e. Ez szinte mindig, nyilván egy krogen nem, de igazából a humánok azok többnyire közel egyforma magasak, ha pedig magas-e különbség van köztük, akkor arányaiban van megnövelve. Tehát akkor az egész karaktert emelték magasabbra. Én tartom egyébként, hogy nem az animációkkal volt szerintem elsősorban probléma a Mass Effect-nél. Hát az első abból ered nagyon könnyű bemutatni a problémákat a Mass Effect 4-nél, az animációkon keresztül, az nagyon látványos. Igen. Az nagyon komolyan lehet, hogy tudja az ember köszörülni a nyelvét. Igen, ez az első probléma pont. Viszont én ezen tovább mennék, mert szerintem, jó, de ez majd látni fogod a játékot. Látom. De ott azért vannak olyan gondok, amik a karaktereken belül is tovább nyúlnak. A krogeneknek rossz hang van adva, vékony hangja van a krogenoknak. Szerintem ez egy kicsit tovább mutat azon, hogy az animációkat nem sikerült. Nagyon sok mindent nem sikerült rendesen megalkotni. De igazából visszakanyarodnék a nyitó kérdéshez, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez ennyi szinten elcsúszik. És nem csak az animációk, az látjuk azt, hogy annyira azért nem mutat túl ez a Mass Effect Andromeda, igazából semmiben sem a korábbin. Oké, 4K-ban ki tudja rakni, ezt megadom neki. Rendben. Szépek a bolygók, szépek a környezeti elemek, szép a rover. De ez nem egy 5 éves munkának az eredménye. De nagyon sok bolygó van, nagyon sok helyszín van, nagyon sok grafika van benne. Ez egy eléggé grafika heavy, tehát content heavy cucc ez az Andromeda. És persze azt gondolod, hogy nem. Mondjuk a Kelet-Európában csinálnak ennyi ideig egy játékot, abból Witcher lesz. Igen, így is fel lehet fogni. Amiben azért kevesebb fogást lehet találni, hogyha finom, meg nem is szeretnénk, mert annyira jó. De igazából kereshetünk ezen fogásokat, de ez attól még a jobb játékok között van. Az, hogy bekötni nem tudja a cipőfűzét az előző trilógiának, annak azért az is szerepe van, hogy abban most már nem kezdünk hibákat keresni. Azért emlékszünk az első játéknak a technológiai hisztieire, hogy nem fut rendesen semmin, még PC-n sem. Aztán emlékszünk ugye az utolsó játéknak a befejezésén levő hisztin, a mai napig igen. Ott van az Ensemble logó kabátokon, amit tüntettünk fejlesztőkkel. Igen, tüntettünk fejlesztőkkel közösen, hogy az ilyen tudja megváltoztatni a végét, érted? De mi lehet azokkal annak, hogy ekkorát változtak a dolgok, hogy akkor szemet tudtunk hújni a Mass Effect-eknek ezeken a technikai problémáin. Látványosan akad egy ennyire látványos játék, ami azért platform, tehát konzolokat adott el, egyet konkrétan, ugye akkor még Xbox 360 exkluzív volt a Mass Effect. Igen, és az első, igen, és ugye az Unreal Engine-t az főleg azon demozták elsősorban. Igen, az akkori Unreal Engine-nek és akkor szemet tudtak hújni azon, hogy a Gears of War akad, azon, hogy a Mass Effect akad, mert még ki tudja, mi minden akad, És most meg egy ennél látszólag banálisabb dolog, hogy az arcanimációk nincsenek a toppon, ezen gyakorlatilag jelképes mágia halálra ítélik a Mass Effect-et. Mi változott meg? Nem lesz mágia halál, mert továbbra is mondom, ez egy jó értékelés, amit kapott, csak ugye azt mondják, hogy az előző Mass Effect-hez nem érhet fel. Az változott meg, hogy azóta fejlődött a technológia, eltelt egy csomó idő, és vannak példák arra, amik azt mutatják, mint például a te általad most felemlegetett Witcher, vagy de mondhatjuk a Horizont is, ami szintén egy szerepjáték, ott sem szerkeszthető arcok vannak, de azért ott is gyakran alkalmaznak automatikus arcanimációt, ajakszinkront, ami viszont ott jobban működik, mert ott ugye azért ennél kevesebb karakter van, mint mondjuk a Mass Effect-be. De a lényeg, hogy azóta vannak olyan versenytársak, amik megmutatták, hogy egyes részleteit ennek a dolognak hogy lehet jobban csinálni. És a Mass Effect nem minden tekintetben kiemelkedő. Mindenki azt felvér egy ilyen legendás címtől, hogy már megjelenése pillanatában, hát hogy mondják ezt latinul, hogy lefosod a lábszálat. Tehát minden tekintetben piacvezető színvonalú produktum, minden tekintetben részekben is piacvezető színvonalú dolgokból fog összeállni. És ez nem felel meg, ez a játék ennek az igény halmaznak, vannak gyengeségei. Az nem azt jelenti, hogy ez a játék rossz. Ez egy közepesnél jobb értékelést kapott játék. Tehát most azért ne kezdjük el azt mondani, ez egy trilógiának a nyitó része. A történetet ebben a pillanatban nincs a bolygón olyan, az írókon kívül, aki meg tudja ítélni. Nem tudjuk, hová akarnak kiukadni. Ez egy új trilógia, elkezdődik valahogy. Vagy sikerült ebbe az eleje, vagy kevésbé sikerült. Ha filmes analógiával nézzük, egy trilógiából melyiket szoktuk legjobban szeretni? Melyik részt? A háromból? Hát én történetesen a másodikat. Igen, és ezzel elég sokan vannak így én is, és úgy gondolom, hogy a legtöbb ember a másodikat szokta legjobban szeretni. Döbbenetes mondani, a Mass Effectből is mindenki a kettest szereti a legjobban. Én azt gondolom, az Andromédából is a kettest lesz igazából a legjobb, mert megint lesz egy csomó misztikus dolog. Na jó, de azért a Mass Effect 1 az nem startolt olyan gyengén, mint a Mass Effect Andromeda egyrészt. Másrészt pedig az, ami a Mass Effect-et hallgatja, amiről beszéltünk, a Frostbite Engine, azért azt láttuk, hogy mire képes. És az nagyságrendileg sem hasonlít arra, amit a Mass Effect-ben láttunk. Most megint egy erős fogású dologról van szó, ugye általában azt látjuk, hogy a saját gyártója, a DICE mire képes a saját engine-jével, legtöbb esetben ezt látjuk, most pedig azt látjuk, hogy a BioWare a DICE engine-jével mire képes. Nekik ez az első alkalmazásuk, amikor ezt az engine-t használják, ugyanúgy, ahogy annak idején ugye az első Unreal alkalmazásuk volt, ami a Mass Effect-et illeti, tehát a Mass Effect legelső részében az is egy első alkalmazás volt egy engine-nek. Zárja, bocsánat, azért az Unreal Engine és a Mass Effect között mondjuk eltelt egy vagy kettő év, a Frostbite 3 és a Mass Effect Andromeda között meg azért inkább 3, de inkább 4. Fejlesztői mozolikám, ez nagyon mindegy, mert ez a társaság, aki csinálta az Andromédát, ez most dolgozott először ezzel a motorral. Ami azt jelenti, hogy ebből is fakadnak különböző problémák, mert a másodikra már jobban beletanulnak ebbe a dologba. Hiába volt 3 évük rá, 3 év alatt egy motornak 3 verziója fog megjelenni, tehát ez menet közben is változott. De ez nem probléma egyébként, de most őszintén. De ez állandó probléma. Tehát azt, hogy mondjuk kijön egy konzol, és akkor azt, hogy kiadunk rá egy játékot, fogadjátok el, nem értünk hozzá, majd menni fog. Addigra ki fog jönni ugyanennek a cégnek egy engine-je, ahhoz sem értünk, de majd kiadjuk rá a második részt, akkor az engine-hez nem értettünk, de már konzolhoz igen. És tehát meddig lehet ezt dologatni? Ez ennél egy kicsit nagyobb bonyolultságú probléma. Tehát az, hogy nem értünk hozzá, az nyilvánvalóan nem igaz. Az, hogy egy új technológiát mindig tanulni kell, az igaz, mert a játékiparban dolgozás az azt jelenti, hogy az élethosszadig tartó tanulási folyamatba kerülsz bele. Mm-hmm. Oké, srácok, viszont, ha gondoljátok, akkor kommentben jelezzétek, hogy szeretnétek a legközelebbi Other Side-ban hallani Felántól Mass Effect Andromeda beszámolót, mert akkor én megosztom veled az Origin fiókomat, és akkor próbáld ki. Kíváncsi vagyok, hogy fog tetszeni, illetve mennyi idő után kasztod a utaütést. Én beszéltem pár emberrel, köztük ismert youtuberekkel, és nem sokan bírták őt 6 óránál tovább. Lionel-el vagy? Nem Lionel-el, hanem egy pár másikkal, és most már meg sem próbálom körülírni, mert szegény magára ismert, mindegy. Az a youtuber, akivel beszéltél, az magára ismert? Nem ő, hanem az, akiről legutóbb beszéltünk, Lionel magára ismert. Igen, többeletes. Ez milyen érdekes dolog, és a legújabb album, amit felénekelt, az jó lett végül, mert nem szeretem azt a virnyákolást, amitől. Oké, térjünk komolyabb témákra, okay. És beszéljünk arról, hogy E3-ról vagy videójátékok jövője elő? Inkább a jövője. Inkább a jövője. Az E3 az ebből egy következő. Igazából szerintem nálatok voltunk még annál a tornácon, és akkor is beszélgettünk arról, akkor még bőven a 360 PS3 érában voltunk, és azt latolgattuk, főleg inkább te latolgattad, hogy a jövő az a lemez nélküli játékoké. Így van, így van. És akkor még az, hogy ez digitális disztribúciót, vagy főleg cloud gaminget jelent, ezt igazából átmeneti szakasz kérdése volt, hogy hova pozícionáljuk. Viszont az már világosan látszik az értékesítésekből is, hogy mind az EA, mind a Microsoft, a Sony, meg mindenki igazából az eladásainak több mint a felét már digitális értékesítésben. Igen, megy abba az irányba a dolog mindenki. Realizálja, és abból kiindulva, hogy a Sony most már a PlayStation Pro-ba közel sem tett annyira erős Blu-ray meghajtót például, mint amilyen mondjuk akár az Xbox-éban van, ami egy nagyon érdekes páli fordulat. Ez akár előrevetítheti azt is, hogy a Blu-ray-től kezd eltávolodni egyébként a Blu-ray-nek az atya. Ami megint csak előrevetíti azt, hogy most mondhatjuk ennek egy ugrópontjának a Scorpionnak a megjelenését. Jaj, majd. Megint a Scorpion. Nem, de az, hogy onnantól kezdve mi fog bekövetkezni, hiszen, és ezt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de a Sony elkezdte a PlayStation 4-es játékait módszeresen átszivárogtatni a PlayStation Now szolgáltatásba. Ez még nem sok cím, egy pár. És nem is a legnagyobbak egyelőre. Igen, az Uncharted azért van köztük. Jó, hát az egy ilyen annyira ikonikus cím. Jó, hát kell, tehát System Seller cím az mindenhova kell, Uncharted mindenhova vitán is volt. Viszont ez felvet egy olyan kérdést, hogy igazából merre tendál a jövő, és kimondhatjuk-e azt, hogy a lemez alapú játékoknak gyakorlatilag vége. Igen, most ugye amikor a tanácsot latolgattuk, azért az irányt azt erősen befolyásolta, hogy egyre nagyobb mennyiségű alkohol fogyott el, és így után már nem csak a játék adathordozója olvadt el, de maga a játék is megszűnt, mint a jövőben létező lehetőség, viszont úgy láttuk az élet értelmét. De aztán másnap kihozottuk és rájöttük, hogy ez azért nem biztos, hogy ebbe az irányba halad. De aztán megint találkoztuk a tornát, és előre kezdődik minden, és újra előre mindig mindennel ugyanez van, előre kezdődik. Kezdjük előre a podcastet? Ja, okay. Nem lesz jobb. Rendben. Tehát, nem. Viszont a videójátékoknak ez a fajta iránya, amit már akkor is itt latolgattunk, az ugye azt mutatja, hogy valóban a fizikai adathordozónak nem nagyon van jövője. És miért tennénk egy szoftvert egy lemezre? Ugye az átlag user azért szeret lemezen megvenni valamit, mert akkor a polcról leveheti. Most gondoljunk bele, hogy bármikor használhatja, ezt gondolja róla, berakja a gépébe és működik. Ez régen így volt, amíg egy Nintendo cartridge-ről beszéltük, vagy egy PS2-es játékról, amikor volt 3 év egy ilyen 32 megaramos, 237 MHz-es hardware-re fejlesztett játékra, volt 3 évünk, akkor kb. Egy közel hibátlan játékot tudtak megcsinálni, nem voltak patch-ek, mert nem is lehetett, mert ugye az első időszakban még ilyen szolgáltatás se volt arra a masinára, tehát nem lehetett volna patch-elni semmilyen módon a játékot, meg nem volt benne Winchester, tehát hova patch-elett, tehát eléggé vicces lett volna. És ugye akkor a játék valóban így nézett ki, hogy ma is előhúzol egy PS2-t, vagy egy Nintendo-t, vagy egy Sega-t, belenyomod a cartridge-ot, vagy a PS2-t, beletolod a DVD-t, és azonnal működik a játék, és pont ugyanolyan, mint mondjuk abban az időszakban 10-20 évvel ezelőtt. Na, ilyet már nem fogtok látni, hogy teljes értékű játékot kaptok a pénzetekért. Igen, hiába vásároljátok meg ma a lemezt, mert ugye ott kezdődik, hogy a legnagyobb stúdiók is azonnal egy Day One patch-el indítják a történetet, és az azért nem szokott vicces lenni, mert az első napok az többnyire, hogyha lassabb az internetetek, akkor azzal telik, hogy berakod a lemezt, és a Day One patch az ilyen másfél giga, és másnap játszol vele. Tehát körülbelül ez szokott lenni ma a program, de a lényeg, hogy már nincs a lemezen a teljes játék. Tehát hiába veszitek meg a fizikai adathordozót, rohadtul mindegy, mert hogyha nincs szolgáltatás, akkor nem lesz Day One patch, tehát hogyha mondjuk elmúlik ez a konzol generáció. És mondjuk, ahogy most a Sony leállt a PS3 gyártásában, előbb-utóbb nyilván lefog a PS4-ével, és addig lesz valami más helyette. És akkor pedig, ha nincs rá szolgáltatás, akkor berakod a lemezt, és semmi nem fogja azt neked patchelni működőképes állapotra, vagy egy sokkal rosszabb állapotban játszhatsz majd vele, mint amiben játszottál vele akkor, amikor először játszottál ezzel a játékkal, tehát a fény korában. Így ma már a játékok nem rakhatók el így konzerválható módon. A dobozzal, meg a gyűjtői verzióknak a szobrai, azok nyilván egyben megmaradnak, ugyanúgy fognak kinézni, de maga a játék az már nem így működik, és ez igazából nem nagyon baj. Nekem az a gondolatom erről, hogy a játékgyűjtés, mint olyan, az egy kicsit át fog alakulni. Valami olyasmire, mint mondjuk most egy PlayStation profil, vagy egy Steam fiók. Hogy gyűjtöd a játékot, de ez olyan lesz, mint egy, még annál is olyanabb lesz, mint a PlayStation vagy a Xbox-nak a maga a játékos kártyája, amire vannak gyűjtve a játékaid, vagy pedig a Steam fiókod. Tehát még ennél is nem lesz, mert szerintem kb. Olyan lesz, mint egy Netflix. Tehát előfizetünk majd valami szolgáltatásra, aminek a keretében több játékkal játszhatunk. Ugye a PlayStation aki, bocsánatok, a Netflixet nem ismeri, mondjuk nyugodtan képzelj el az HBO Go-t, vagy bármilyen ilyen cloud-szer, YouTube. Tehát akár hasonló módon. Mi az a YouTube? Nem tudom. Csak azoknak, aki mondjuk a felhő alapú szolgáltatással nincsenek annyira tisztában. Itt van felettük. Nem. Tehát, jó, az HBO-nál nem zavart, meg a Netflixnél, a YouTube-nál zavart. Tehát igazából ez a cloud gaming, ez igazából az, amikor valami távolról veszel igénybe egy szolgáltatást, nem ott neked van a helyben. Ez nagyon azt hiszem a dióhéjban, konyha streaming, nyelven. Streaming, igen, valami stream. Ez is videó stream vagy ide. Csak hogy el tudják képzelni, miről beszélünk, igen. Hogy a digitális letöltésen túlmenően. Igen, messze menően. Tehát nem az utolsó lépés, hogy letöltöd a videójátékot és játszol vele, hanem ugyanaz, ami ugye régen a filmeknél volt, hogy hát letöltötték, most már nem töltöd le, hanem megnézed online. Ez is ugye egy lépés volt. Most már a Netflix előfizetsz, akkor gyakorlatilag kiválasztod a filmet, és akkor nézed, amikor akarod, ami szépen lassan lemészárolja a kereskedelmi tévéket, hála Istennek. De a videójáték konzolok és a videójáték kultúra is valahogy ebbe az irányba próbált elnálni, hogy most még letöltjük és úgy játszunk vele, ugye a digitális tartalmaknak a térnyerése kapcsán, és a Microsoft még ebben mer gondolkodni, mert egyébként Amerika egyes részein valóban elég szar a net szolgáltatás, és ők még az Xboxnak van most az előfizető szolgáltatás, hogy előfizetsz valamennyit havonta, hasonlóan, mint mondjuk egy Netflix, és játszhatsz azokkal a játékokkal, amik ebbe a csomagba benne vannak. Most ő még letölteti ezt a játékot a konzolodra, a Sonyban a PlayStation-nál már nem töltöd le ezt a játékot a konzolodra, hanem fizikailag videó stream formájába fogyasztod. Tehát megy a kontroll odafelé, ugye a kontrollereddel játszod, küldi neki a kontrollt, valahol egy server parkban számolódik neked a játékot, valahol fut a te játékod, és visszafelé küldi neked a videó információt. Egyébként ez azért fontos jövőkép, mert ez, gondolj bele, hogy mit fog eredményezni. Tehát, hogyha elképzelünk egy ilyen 5-6 év múlva levő periódust, akkor a konzolban nem kell különösebben elős hardware. Ez egy kontroller kezelő, videostreamelő dobozka. Vagy akár egy okos tévébe beépíthető. Igen, ez az eléggé feltételezi azt, hogy ha igazából a számítási teljesítmény nem helyben történik, hanem távol, akkor igazából ez konzol független, hardware független tevékenység. Abszolút. Most is van a Sony-nak ez a szolgáltatása, neked nem nagyon működött jól, de van ez a Remote Play. Konkrétan az, hogy nekem nem működik, ez tényleg nem működik így. De nem. Tényleg nem. Jó, tehát a lényeg, hogy van a Sony-nak ez a Remote Play szolgáltatása, aki nem tudja, hogy miről van szó, a Remote Play annyit tud csinálni, hogy a saját PlayStation-odat távolról egy PC-n vagy egy tableten keresztül egy arra telepített kis applikáció segítségével bekapcsolod, és ezt a eszközt, akár legyen az tablet, vagy legyen a PC-d, összekötöd a PlayStation kontrollerrel, mondjuk vagy Bluetooth-on, vagy kábelen keresztül, és onnantól fogva a PlayStation-od rendeli neked otthon a játékot, elkészíti, és videófájlként küldi neked át a hordozható eszközödre, vagy pedig, ha a Wi-Fi-s kapcsolatban vagy, akkor a PC számítógépedre. Ezt én minden órámon demonstrálom a hallgatóknak, hogy játsszuk egy kicsit a konkrétan, ismét milyen unalmas lesz ez a podcast, ez a sor, mint a Horizon Zero Dawn-nal, ami nyilván nincs meg PC-n, ezért eléggé nagyot néztek. Először, amikor azt mondtam, hogy játsszunk egy kis Zero Dawn-t, és akkor gyűltek a PC-sek, és hó, bassz meg, ez hogy játszod ezzel a géppel, hát ez megvan PC-n? Mondom, persze, és akkor így röhögve így lekattintod a keretet, és ott van rajta a Sony logó, hogy ez egy video streaming tulajdonképpen, egy interaktív video streaming. Nagyon pici a lag, gyakorlatilag olyan minimális lag van benne, mint mondjuk amikor Bluetooth-on kommunikál egy kontroller, és nekünk nem nagyon akadozott, úgyhogy megjegyzem, nekem ott van egy 10 éves SMC routerem van, ami 3 megabitet tud, ha rettenetesen elkezd erőlködni. Ami nem egy óriási teljesítmény, a munkahelyemen jó internet van, de 3 megabit a szűk keresztmetszet, ami otthon a PlayStation Wi-Fi-n kommunikál, és úgyis gyakorlatilag játszható sebességgel jön a játék Full HD-ban. Néha lekockásodik egy kicsit, amikor mondjuk valami nagyobb hírig van, és éppen az interneten közben valaki valamit feltölt a háttérben, azért az megfogja, de azért 3 megabit ez nem egy teljesítetlen sávszélesség. Én Wi-Fi-n próbáltam meg, tehát hogy Wi-Fi-ra csatlakozott a PlayStation, viszont a PC-m az kábelről csatlakozott, és a Bloodborne gyakorlatilag játszhatatlan. De olyan szinte játszhatatlan, hogy az ellenségeket nem lehet legyakni vele. És nem tudom erre milyen statisztika van, de gyanítom, hogy nagyon sokan használják Wi-Fi-ről a gépüket. Érdemes lenne megnézni egyébként, hogy mondjuk a PlayStation Now szolgáltatásnál ez a lag mekkora, de ahogy én hallottam, ott is azért kimutatható. Ami egy online játéknál, főleg multiplayernél azért ez egy elég komoly probléma. Van egy nagyon fontos kitétele a Remote Play-nek. A szoftvernek igazából erre alkalmasnak kell lenni. A Bloodborne dobozának a hátulján van olyan kis ikon, hogy Remote Play támogat. Hát én most azt nem tudom. Na hát azért nem feltétlenül biztos, hogy mondjuk Remote Play támogatással jár. Mert ugye ez úgy néz ki, hogy a PlayStation-nek a bekapcsolod a Remote Play szolgáltatását, ugye lemegy suspendbe utána, és ugye a játéknak is alkalmasnak kell lenni a Remote Play-re. Aha. Mert ugye az is, a játék is tudja, hogy ebben az üzemmódban működik. Tehát gyakorlatilag kommunikál a client szoftverrel, ami mondjuk PC-n vagy mondjuk egy tableten van. De ez miben különbözik attól, hogy kommunikál mondjuk egy rendes szoftver, egy átlag szoftver? A kérdés inkább az, hogy hogy miért nem fut a Bloodborne? Tehát valószínűleg abban, hogy ő nem kommunikál valamit úgy, ahogy kell. Tehát a PlayStation nem azt gondolja, hogy ő be van kapcsolva és otthon játszol vele, hisz nem kapcsolja be a tévét se például, hanem ő tudja, hogy ő Remote Play üzemmódban van, és valószínűleg itt valami különbség azért van. Mi a realitás abban, hogy a Sony mondjuk idén azt mondja, hogy, és akkor kicsit átkötném a dolgot az E3-ra, hogy idén a Sony azt mondja, hogy az E3-ra neki villantania kell. Kell valamit csinálni, mert ugye a Micro baromi nagy csinadrattával akarja majd bejelenteni a Scorpiót. Ja, és tegyük fel, egyébként úgy néz ki, hogy valami sikerülni is fog, mert a legújabb hírek szerint, amit a legutóbbi podcastben ugye itt latolgattunk, hogy 300 000-es Scorpio, Azt mondják, hogy ilyen 170-160, mennyi? Nem. De 160-170 ezer forint környékén fog megállni a Scorpio. És ez így első blikre azért így elég meredek. Jó árnak tűnik. Igen, nagyon-nagyon, igazából hihetetlenül jó árnak, és nem is értem, hogy akkor a prémium konzol mit jelent, mert gyakorlatilag ez a PS3-nak az ára, gyakorlatilag. Hát azért ez, igen, a PS3 startára. Igen, nyilván nem a mostani, hanem a PS3-nak a startára, amit nem kommunikáltak prémium konzolként. A Microsoft ezt prémium konzolnak mondja, meglátjuk, mi lesz. Viszont, ha a Sony reagálna valamit erre az E3-on, és konkurálni akar ezzel, feltétlenül nem fog bejelenteni PlayStation Pro 2-t, akkor mi lenne akkor, ha azt mondaná, hogy oké, gyerekek, cloud service. Uh-huh. Mennyire van itt az ideje? A cloud service-nek szerintem mindenképpen itt van az ideje. Én úgy gondolom, hogy a következő konzolgeneráció nem véletlenül nincs kijelentve, ugye eddig kijelentettük, mindig hanyadik konzolgenerációba tartunk. Az előző, hogy az Xbox 360, PS3 az 7. generáció volt, ez a mostani a 8. generáció, úgy hívják ezt a generációt, ez a PS4, Xbox One generáció. Most elvileg hallott bárki is olyan kommunikációt, hogy a PS Pro az micsoda? Tehát mert ilyen van 8,5. generáció, ez micsoda, miért fél generáció? Sokféle szabályt felrúgott ez a generáció. Nincs generációváltás, tehát azt mondták, hogy ugye valószínűleg azért nincs generációváltás, mert a régi játékok futnak az új dolgokon. Nehogy valaki bekommentelje nekünk, hogy az Xboxon is futnak a régi játékok, mert az tehát igazából ott annyi történik, hogy amikor berakod a régi játék lemezét, akkor letölti neked a régi játéknak az átalakított, kompatibilisá tett verzióját az Xbox One-odra. Tehát van olyan játék, hogy berakod a lemezt és letölt 3,5 GB-ot a konzol patchként. Azért ezt így nem gondoljuk, hogy az nem a teljes játék. Gyakorlatilag egy DVD. Igen, az gyakorlatilag egy DVD, tehát az gyakorlatilag letölti az egész játékot úgy, ahogy van a konzolra, és utána még persze bohockodik azzal, hogy kéri a lemezt, tudod, de ennek az annyira nem kell ám. Tehát ott gyakorlatilag úgy teszik alkalmasra a játékokat, hogy a teljesen különböző architektúráról van, szóval egyszerűen átírták a játékokat, és akkor szépen a lemezzel gyakorlatilag kulcsot kapsz hozzá. Nekem már megvan, ezzel bevizetettem a lemez, de jó, akkor leszedem neked, tessék, itt van. De a lényeg az, hogy ugye ezért hívtuk ezt a generációt, mert a PlayStation Pro az a PlayStation 4 játékait egy-egyben ugyanúgy futtatja, és ugye vannak extra funkciói, tehát egy PlayStation 4 kis extrával. Úgy, hogy gyakorlatilag az 1,8 teraflopos PlayStation 4-ből, ugye egy 4,6 teraflopos PlayStation 4 lett, ugye ez a Pro és a sima közötti videó teljesítménybeli különbség. Ugye miről van szó itt az Xbox esetében? Ugye a Scorpio egy durván 6,2 teraflopos eszköz lesz, ilyen árér, az nagyon finom lenne. Itt közben is vettem azt, hogy én nem hiszem, hogy a Sony ezt még azt gondolja, és a Microsoft sem gondolja azt, hogy a stream az így holnap lesz. Különben nem adnak ki egy 6 teraflopos hardware-t. Uh-huh. Különben kiadna egy, nem adnak ki semmit. Különben azt mondaná, hogy az eredeti Xbox az tök jó lesz, mert akkor streameljük mindent. Szóval pont az van, hogy az bizonyítja ugye ez a Xbox-os szolgáltatás és az előfizetés, hogy letölti a játékot, hogy a Microsoft ezzel az amerikai piacos felmérései alapján még nem bízik benne. A japán jobban bízik benne, mert gyakorlatilag ez a remote play, amiről itt beszélgettünk, hogy tudod játszani PS Vita-ról, tabletről vagy számítógépről a PS4 játékokat bárhonnan, ahol wifi van, vagy LTE, vagy akármi más rendes internet. Tehát az, hogy tudod így játszani, az kvázi nem azért van, mert ez a vége a történetnek. Az egy teszt. Az, hogy remote play-ben játszok a PlayStation 4-emre, az egy nagyon, nagyon fancy, bemutatható funkció, hogy nézd, a PC-ben játszok a munkahelyemben, a hülye főnököm meg nem látja, hogy itt a PC-ben mondtuk, hogy task mellett, hogy igen, Excel táblát szerkeztek, elmegy, és akkor törjük tovább, ez egy parázat, köcsög. Tehát így igazából ez kb. Ennyi, tehát ez nem ér ennél igazából sokkal többet, mert ezt nem fogjuk használni, tehát mindenki magyarázza, hogy elutazol, és akkor oda streamed a videójátékot, ez jól hangzik, de aki mondjuk elutazik, mondjuk tengerpartra, és a videójátékokkal játszik, arra van egy kifejezés, ez a kifejezés pedig a hülye, igen, tehát rejtőjenősen az a hülye, tehát most megtaláltuk a megoldást. Jó, hát vagy nagyon komoly rajongó, ugye, hogy finomítsuk, mielőtt bekommentelitek. Tehát így a lényeg az, hogy ez egy lépés. Az biztos, hogy a következő lépés az lesz, hogy nem lesz otthon konzolod, hanem valahonnan máshonnan streameled ezt az anyagot, ami így megoldja a kalózkodást, gyakorlatilag a használt játékpiacot, és gyakorlatilag bármilyen feltörlési kísérletnek ellen fog állni, mert egy olyan speciális hardware nem fog futni, amit te nem tudsz otthonra megvásárolni. Tehát a stream mindenképpen a jövő, de azt látjuk, hogy még nem merik most meglépni. Ugye ezért van még a 4,6 teraflopos PlayStation, meg ezért lesz még a 6,2 teraflopos Xbox. Ezzel kapcsolatban egy érdekes felvetés, hogy néztem egy toplistát, egyébként az Xboxnak a hivatalos Facebook felületén linkelték, valahonnan, nem tudom honnan, hogy a top 100 Xbox 360 játék, aminek érdekes, hogy az Xbox Szóval sok csinálták a listát, és a top 10-ben nincsen Xbox exkluzív játék. Igen, én is hiszem, hogy csupa-csupa multiplatform játék van. Nagyon fura. Kellemetlen. És ezzel kapcsolatban gondolkodtam el azon, hogy oké, tegyük fel, hogy egy idő után mondjuk indokolatlanak lesznek a konzolok, mert mondjuk PSN-en vagy Xbox Live-on keresztül hozzá lehet férni ugyanazokhoz a címekhez. Igen. Mi lesz az a pont, amikor azt mondják, hogy a két csatorna igazából lehetne közel egy is, hiszen nagy részt multiplatform címek töltik ezeket fel. Nagy eltérés nincsen rajta, tehát igazából a Netflixen sem különböztetsz meg külön Warner-es Netflixet, meg Universal-os Netflixet, hanem van egy konkrét Netflixed, és a pénz oda megy, ahova kell. Tehát igazából mind a két gyártónak, bocsánat, érdekel lenne, hogy a saját termékét bemutassa a másik közönségnek. Tehát, hogy a Halo-t megismerje például mondjuk a Sony-sok, és mondjuk az Uncharted-et minél többen az Xbox platformon. Ez olyan rossz szemmet kérdezel, én fejlesztő vagyok. Ez, ja, egy, ez egy gazdasági természet. Akkor erről majd egy külön beszélgetés lesz, ne, valaki mással. Igen, hív meg egy olyan srácot, aki azzal foglalkozik, hogy eladja ezeket a termékeket, tehát, hogy én fejlesztő vagyok, tehát technológia akadály annak, amit mondasz, nincsen. Igen, de a hipotézis világában vagyunk most, hogyha képzeljük el, hogy mi van akkor, ha. Én azt gondolom, hogy a kiadók fognak átalakulni egyfajta szolgáltatóval az első körben, és azért a Netflix hasonlót az ott sánt itt, hogy mondjuk te elő fogsz fizetni a Ubisoft játékaira, elő fogsz fizetni az Electronic Arts játékaira, elő fogsz fizetni mondjuk a Sony speciális exkluzív játékaira, mert kisebb stúdiókat fogja tömöríteni, Naughty Dog, ilyesmi, Guerrilla, hasonló, és mondjuk elő fogsz fizetni a Microsoft exkluzív játékaira, ami a Forza, meg a Gears of War, mi még? Az egy kis csatorna lesz. Tehát többet fogsz így összegyűjteni majd valami közös kliensbe, és akkor oda fogod ezeket levenni, de én abban nem hiszem, hogy ezt valaki így megpróbálna összefogni. Lehet, hogy lesz ilyen viszonteladó, aki összefogja az összes csatornát egybe, és akkor egy csomag megveszed, mint most egy tévészolgáltató, de nem tudom. Tehát a technológia az annyit fog tudni, hogy nem kell a hardware. És bárhonnan el lehet érni, most is bárhonnan el lehet érni ugye otthonról a PlayStation 4-edet, semmiből nem állna ugye ezt Xboxon is megcsinálni. A PC-n már próbálkoztak ezzel régen, ez volt ugye az online, de nem az otthoni tartalmadat érted el, hanem oda streameltél nagyon szép minőségben Mass Effectet, meg ott meg volt 4-5 játék, aztán így bezárt, mindig kérdezik, hogy miért ment tönkre az online, hát nem volt rajta tartalom. Tehát igazából azért az elég komoly tartalomszolgáltatónál hiányzik a lényeg. Tehát ez olyan, mint előfizetnél egy TV csomagra, és akkor kérdezik, hogy és mi van az adókon műsor? Adásszünet jel. Tehát van a Cartoon Network-ön néha rajzfilm, de egyébként 48 órában egy nap. Hát igen, figyelj, a Bebe TV az ebből teljesen jól megél. Nem tudom mi az, és szerintem így jobb nekem. Oké. Okay. Nézzétek meg a Bebe TV-t megéri. Egyébként itt még egy közbevetés, hogy volt még egy felvetésetek az árakról, ugye nagyon jó ára van a Scorpionnak, mert azért nem menjünk el szó nélkül, mert ez nagyon jól hangzik. Akár ez is egy latolgatás, mert nem tudjuk mennyi lesz az ára, de ha ennyi az ára, az egy nagyon jó dolog. Egy nagyon PC-s irányból közelítő, intelligens, ezt most nem ironikusan értem, kommentelő beírta, hogy ő összeszámolta így a különböző dolgokat, és ő szerinte, hogy ez az ára, amit mi mondtunk, ez a 3 kiló, ez durván túlzás. Amiket ő nem vett figyelembe, hogy 5,8 teraflopos videókártyával számolt, és azért az 5,8 az nem 6,2, tehát sajnos ott van az árban egy picike ugrás, ami már így rádob erre a számításra, amit ő egyébként el tudjátok olvasni a kommentmezőben, mi mindig ott van, ezt biztos nem bannoltad ki. Még nem. Nem is kell. Ez egy teljesen okos és intelligens komment, mert jó irányba tapogatózik. Ott még rá kell dobni egy olyan 30 000 forintot legalább az árra, mert körülbelül annyi a különbség ugye a két kártya között, amit ő a kisebbet számolta. Bocsánat, közben kellene még, hogy tényleg azok a kommentek, amik így jön, és úgy gondoljátok, hogy támadható az, amit mondunk, nyugodtan. Tehát, hogyha tényleg a racionalitás mesdjéjén maradunk, és úgy gondoljátok, hogy tévedünk, akkor meg igen, így hal meg egy magyar tiszt. Tehát nyugodtan tényleg kommunikáljunk erről, csak számoljatok vele, lehet, hogy reflektálni fogunk rá az Otherside-ba. Mi mindig reflektálunk. Tehát ez a számítás egyébként ott bukik el, hogy nagyon ügyesen összeszámolta a kommentelő az alap dolgokat, amik benne vannak egy ilyen dologban. De hát olyan dolgokat hagyott ki például, mint az alaplap, ami egy konzol esetében egy egyedi gyártású dolog, és nem egy PC-s alaplap, ami jelentősen drágább. Tehát minden technológia úgy működik ebben a pillanatban a világban, tudom, mert az eredeti foglalkozás, vagy eredeti végzettség az gépész, hogy minél kevesebbet gyártunk valamiből, az annál drágábbá válik. És egy konzol, egy új konzol az első időszakban azért piszkosul drágán előállítható, mert meg kell csinálni az egész szerszámot, az egész gyártósort ugyanarra a fizikai alkatrészre, ami csak az egy hardwarehez fognak gyártani. És az első évben gyakorlatilag ez full veszteségben nem fogja visszahozni a gyártó környezetnek az árát, maga ennek a dolognak a gyártása. Tehát nem számolta a spéci alaplapot. valamint nem számoltad, akkor így, a konzolnak a házát, ami egy annyira fontos és nagy különbséggel bíró dolog, annyira nagy árkülönbséggel bíró dolog a konzolon belül, hogy amikor az X360-ak elkezdtek megfőni, emlékeztek ebbe a három pontos dologba, a három ledes hibába, akkor ugye Prágába visszavitték a konzolt, és ugye ott gyakorlatilag az alaplapot kompletten kicserélték, meg a DVD olvasót kivették belőle, de ragaszkodtak, nem adtak egy új konzolt, hanem a házat, a tápegységet, meg minden dolgot, azt meg a Winchestert, azt ugye megtartottad, és gyakorlatilag amellett komplett hardware cseréltek benne, tehát amiket te számoltál, azt kb. Kicserélték belőle, de azért még volt egy másik rész, ami abban az időszakban, ami a konzol második, harmadik éve körül lehetett, most nem biztos, hogy pontos becslés, lehet, hogy a második vagy a harmadik, abban az időszakban a konzol köré épített ház, tápegység, Winchester, konglomerátum, az már ugyanolyan értékű volt, mint amit kicseréltek benne. Tehát gyakorlatilag maga az a ház, amiben ezt a Scorpiot belerakják, hát nagyon vicceskedtünk ezen, hogy majd egy ilyen PC server házat fogunk kapni, ami rá lesz egy címkézve keresztben a matricával a Scorpio. Valószínűleg nem. Tehát megint egy egyedi tervezésű ház, tudjuk mennyire szépen sikerült kívülről az Xbox One. Egyetlen szép. Igen, vagy a PlayStation. Annyira nem. Egyik sem szép, tehát így... Van az azért nem csúnya. Tehát az egy olyan hagyományos kockaforma, nekem úgy tetszik. Tehát, hogyha megnézed 1984-et, akkor úgy be tudod illeszteni abba a környezetbe. Jó, semmi nem. Epic nuclear facepalm. Be tudom én illeszteni az bármilyen környezetbe, és én bármit bárhová be tudok illeszteni, de ez nem segíti az, hogy... Ilyen pornográf célzás ide-oda. Egész érdekes irányt vett az Adersz. Technológiáról beszélgetünk. Ja, bocsánat, folytasd. Igen. Tehát a lényeg, hogy egy csomó olyan hardware elemet kihagytál, ami látszólag jelentéktelen a működés szempontjából, de azért az árcédulát azt megküldi. És hogyha nem is jön ki 300 000 forint, mert hajlandóak vagyunk megalkudni ezzel, de azért 200 fölött lesz a vége. Úgyhogy itt igazából ezeket érdemes még figyelembe venni egy ilyen hardware-nél. Tehát piszkosul drága az egyedi alaplap bele, piszkosul drága az egyedi háznak a gyártás az első évben, és piszkosul drága bele minden olyan alkatrész, ami nem így le van véve a polcról, és bele van téve egy az egybe egy ilyen gépbe. Úgyhogy nem tudjuk ezt így számolni. Tehát hiába PC-s alkatrészekből van, ez nem PC. Hangsúlyozom. És itt tovább kötöm még egy irányba, még egy kommentelőnek volt egy nagyon megjegyzése, hogy ez konkrétan így jegyezte meg, hogy nem érti ezt a konzolos dolgot, mert a konzol gyakorlatilag egy átcsomagolt, vagy valami ilyesmi szót használt PC. Nem olvastam ezt. Ennyi volt igazából, ez egy ilyen beszurkálás. Ez igaz. Technológiailag mindenképp igaza van, azonban fejlesztő szempontból nincs. Mert a fejlesztő azért szereti a konzolt, mert amit sokszor elmondtunk, hogy ez egy fix hardware, egy olyan dolog, amire tudom optimalizálni a játékom. A lecsökkentett 3 évről lecsökkentett 2 éves fejlesztési időszakban nincs arra sanszom, hogy hibátlanul kihozzak egy olyan hardware egy játékot, ami a 2 év fejlesztési idő alatt újabb lehetőségeket növeszt ki magából. Tehát egy PC-be belekerül még a 2 év alatt, kijön mondjuk legalább 1 vagy 2 új videó hardware, mit tudom, gyorsabb memória, akármi, újabb processzor, ezekre nem tud nagyon felkészülni a fejlesztő, és ilyenkor vannak problémák a PC-s fejlesztés alatt. Ha lenne rá 3 évünk, akkor erre több esélyünk lenne, de ma már nincs. Egy konzol viszont egy fix teljesítmény. A fejlesztés első napjától fogva az utolsó napjáig ugyanaz a konzol. Tehát például soha nem jelent meg a PlayStation Pro, ugye? Nem, most csak ez egy vicc volt, de a PlayStation Pro-t nyugodtan lehet PlayStation-nek kezelni, mert ugyanúgy futtatja a PlayStation elejét játékokat, mint a sima, mint ami támogatja a Pro-t, tehát elmegy rajta simán minden dolog, tehát az nem jelentős változás. De egy PC-nél egy állandó változó és egy be nem határolható hardware-ről beszélünk, ami lehet nagyon nagy teljesítmény, meg lehet nagyon pici teljesítményű. Egy konzol fix és mindig ugyanolyan dolog. Mindegy, hogy PC-s alkatrészekből építjük, vagy teszem azt mondjuk téli szalámiból és olivabogyókból, akkor is az elejétől fogva ugyanolyan az életciklusa végéig. És ez megkönnyíti a fejlesztők dolgát. Tehát nem azért szeretjük a konzolt, mert az valamilyen módon jobb vagy rosszabb, mint a PC, hanem azért, mert kezelhetővé válik a fejlesztési irány. A Scorpiót elsősorban ezért várjuk tárt karokkal, mert egy nagy teljesítményű új konzol, az mindig öröm a fejlesztő számára. Én is várom a Scorpiót, ha még annyira cinikusan is állok ez a dologhoz, mert én azt gondolom, hogy a Microsoft nagyon sok mindent elcseszett ugye ebbe a körbe. A Sony pedig szinte mindent jól csinált, ez is egy vélemény, hangsúlyozom, megint csak vélemény. Tehát nem kell most nekem esni az Xbox-osoknak, hogy mert igazából nem, ugyanúgy, ahogy az előző videómban sem utáltuk a Nintendo-t. Tudod, volt az a komment, ez a Nintendo hater izé volt? Tudom, egyébként vannak ilyen emberek, ilyen, most már rájöttem, ez a kétbites, amikor ha azt mondod valamire, hogy nem vagy vele feltétlenül elégedett. Most vesztettünk egy követőt. Igen, nem baj, be visszahozzuk a FIFA-ba, nagyon szeretjük a FIFA-t. Tehát, hogyha mondjuk nem vagy teljesen elégedett, én elfogulatlanul valamivel, akkor te héter vagy. Igen. És itt nem erről van szó, sőt egyébként valami tényleg tudhat a Nintendo, mert valami brutális eladásai vannak. Nagyon jó, ugye, ahogy mondtam, szerintem eladják, hogy hívjáknak, eladják hordozhatónak simán a Nintendo-t. És az Zelda pedig tényleg jó, az a vicces benne. Na, most hallottam, pont beszéltem egy kedves ismerősömmel a Zeldáról, és én nem vagyok különösebben Zeldás, nem nagyon ismerem ezt a brandet, sajnálom, nekem ez kimaradt, de olyan dolgokat mesélt a Breath of the Wildról, hogy szabályosan kíváncsi lettem rá, de olyan szinte kíváncsi lettem rá, hogy nagyon vissza kellett fognom magam, hogy azt mondjam, hogy na akkor most kérek egy Switchet, most kérek egy Zeldát, és bele fogok fektetni 30 órát, és kipróbálom azt a szart. De az a része gondolsz, amikor női ruhába ütözhetsz végre? Nem, azt meg tudom csinálni Zelda nélkül is, de abban vannak olyan élmények, amiket így elmondva, baromire szabad kezet ad neked. Igen. És amihez képest például egy Horizon utána kipróbálva, persze sokkal szebb, persze igen, sokkal aprólékosabb, részleg gazdagabb, meg akármi, viszont negyed annyi szabadságot nem ad, mint igen, az. Igen, kinézetre egyébként egy előző generációs játék, ha néz ki, akármennyire is szép a művészi része a dolognak, technikailag, ha ránézek, akkor azt látom, hogy egy Xbox 360-as szintű játékot játszik valaki. Viszont nyilvánvalóan ez nem terminálja azt, hogy ez mennyire jó játék. Tehát nem véletlenül kap mindenhol ilyen magas értékelést, vasszak egy rettenetesen jó játék. És a Nintendo valószínűleg tud valamit, viszont abban is igaza volt a kommentelőnek, hogy mi nem értjük a Nintendo-t. Ezt itt szó szerint ez volt legjobb, hogy nem értjük, valóban nem értjük. Tehát nem értjük már az elmúlt két generáció után a Nintendo-t. Ez pipa, ezzel nincs semmi gond. GameCube-ra még egyébként én fejlesztettem játékot. Konkrétan azt hiszem egy Silent Hill játék volt pont, ami... Nem a Shattered Memories-en dolgoztál? Hát ne haragudj, de meg nem mondom neked, megnézem majd az önéletrajzom, szerintem azon dolgoztam. Valami Silent Hill-es dolgon dolgoztam, azért nehéz megmondani, mert minden játék egy jóval később jelenik meg, mint hogy még egy fejlesztő belenyúl. Akkor térjünk már ki, mert gondolom érdekel embereket, de te hogy néz ki, amikor te mondjuk egy játékon dolgozol, effektív te a csapatban vagy te hogyan kapsz meg mondjuk egy ilyet, hogy figyelj, dolgoztam a Shattered Memories-on, akkor ez hogy néz ki? Általában úgy néz ki, hogy itt van egy rajztábla így, és mondjuk van egy toll, amit itt fogok a kezembe, és ennyit látna egy kamera a munkámból. És néha kommunikálok, hogy... De egy ül melletted ilyenkor már valaki, vagy csak hogy úgy legyen egy kép róla, hogy gyakorlatilag akkor kintről keresnek meg, vagy te keresed meg őket? Mindenfajta verzió létezik. Létezik olyan toborzás, amikor keresnek. Azért keresnek, mert mondjuk tudják, hogy el tudod végezni azt a munkát. Vége. Jó. Hát ez volt az Others. Nem. Tehát igazából mindenfajta megoldás szokott működni, valamikor toboroznak, valamikor személyesen keresnek. Hát engem hívott fel ugye a Sony pár évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag Tesco-ba vásároltuk a feleségemmel, és köpni el nem tudtam, hogy honnan kapták meg így az elérésemet, mert kiverték az ügynökből, aki nekem igazából közvetítette ezt a munkát. Ilyen is van, ehhez nagyon sokat kell dolgozni, ezt el lehessen érni. Ma már egyébként nagyon nehezen vállalok el így magánemberként, vagy mondjuk, hogy így egy játékban valamilyen pozíciót, inkább a saját játékomban akarok foglalkozni, viszont szoktam irányítani kis csapatokat, amik külföldi játékokon dolgoznak. Ha valakit ez érdekel, akkor most utoljára The Surgeon dolgoztunk, ami egy német játék, úgyhogy vannak fenntartásaim, viszont a sztoria és a kinézete az jó a játéknak. Remélem, hogy a játék is jó ez. De nem azt mondtad igen, hogy a németek nem tudnak jó sztorit csinálni? Igen, nem tudnak. Ezért vannak fenntartásaim. Viszont ennek elolvastam azt, amit engedtek belőle tudni, és az tetszett. Tehát én is magam is meglepődtem rajta, meg nagyon jó fél művészeti vezetőjük, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a The Surge. Ez egyiket Mark Hackernek hívják, úgyhogy csak bemondom, hogy hello Mark, igen, majd egy sört megiszunk. Biztos nézi egyébként, egy büdös szót nem értene ebből az egészből, amiről beszélünk, mert németül beszél. Meg akkor egyszer őszinte a Surge-el kapcsolatban? Amúgy is lehet, hogy mindig őszinte vagyok, pont ezzel szokott lenni a gond. A Surge szerintem egyébként egy teljesen jó hack and slash játék lesz, egy ilyen lightosított Dark Souls dolog. Tudod, a Fallen Lords-nak csinálták korábban, ez a Deck 13 nevezetű cég. A Fallen Lords-ot csinálták korábban, ami egészen jó játék volt. Nem mondanám, hogy a kedvencem, de egészen jó játék kategóriában, és hát szép volt, rendesen össze volt rakva. Az egy ilyen casual Dark Souls. Most ez egy sci-fi környezetben játszódó ilyen típusú casual Dark Souls, viszont eszméletlenül jó engine-jük van, öröm volt vele dolgozni, tehát minden verzióban van, amikor itt a saját stúdiómba beültetek embereket, és akkor együtt dolgozunk, általában azt irányítom, most már inkább ez szokott lenni, de korábban előfordult, hogy kint éltem külföldön, egy adott projektre kimentem, vagy éppen toboroztak, vagy éppen kiközvetítették, és csak Skype-on tartottam a kapcsolatot a megrendelővel. Igazából mindenfajta dolgon, amikor a Crytek-nek dolgoztam, akkor például netes kapcsolatot tartottunk, és közvetlenül az ő velükre dolgoztam. Na, hogyha már szóba került a Crytek, E3. Igazából sok mindent nem tudunk mondani az E3-ról, mert nem tudjuk, mi lesz az E3-on. Scorpio biztos lesz, a Sony az biztos készül valamivel. Ami érdekes, hogy a Microsoft úgy hallottam, hogy nem fog E3-as fellépést tartani, hanem még külön rendezvényt fog tartani. De őszintén... Önállóan, és erre nagyon érdekes hipotézisek voltak, hogy miért. A nagyon csúnya, rossz nyelvek szerint azért, mert tele lett a hócipőjük azzal, hogy bejelentenek valamit, és néhány órával később ráverasztani, hanem akarnak időt nyerni, hogyha valamit bejelentenek. Legyen egy pár nap, amíg csak azzal foglalkozik a sajtó, mielőtt a Sony színpadra lépne. De ezek a nagyon-nagyon rossz nyelvek, igaz, más nyelvet nem hallottunk még. Ami inkább kérdés az az, hogy a VR mennyire lesz egy sarokpontja a mostani E3-nak. Az világosan látható, hogy nagyon-nagyon masszív mozgódás indult meg ezen a fronton. Így van. Hogy más nem mondjuk, a Samsungnak az új S8-ához már HTC jellegű karokat mellékelnek. Igen. És az a VR eszköz az átlag baromi jó. Nem tudom, hogy HTC Vive szinten jó, vagy azt megközelítően jó, ezt meg fogjuk nézni élőben. Hát HTC Vive viszont... azért egy i7-es tápolja általában, és 1080 nyilván, GTX-et ajánlanak hozzá, tehát biztos, hogy nem éri azt a szintet egy mobiltelefon. Nyilván, viszont megoldották a 4K-s VR eszközt is HTC ár szinten igazából, úgyhogy... HTC ár szint alatt. Alatt, igen. Tehát igazából a csodák évét vagy generációját éljük, bármi legyen történhet. Így, legyen, legyen így. A kérdés igazából az, hogy a VR az mennyire lesz főszereplője szerinted most az E3-nak, és tegyük félre, hogy van egy tök jó eszköz, amivel nagyon jól tudtok játékot fejleszteni, meg egy baromi friss dolog. Mennyire valószínű, hogy ezen fognak mozogni, vagy mennyire valószínű az, hogy inkább maradnak még a mostani mederben, és inkább ez csak egy ilyen fancy kiegészítő lesz? Hát figyelj, a VR az mindenképpen egy nagyon különböző élmény a normál videójátékoktól, és a VR az igazából szerintem egy szegmens. Azt nem lehet a videójátékok jövőjének felfogni, nem lehet. Az egy más dolog. Tehát ez igazából egy másfajta élményt jelent, nem gondolom, hogy a hagyományos videójátékot a VR valaha is ki fogja váltani. Egy nagyon jó dolog, egy nagyon forradalmi dolog, ami nagyon különböző érzést kölcsön az embernek, de egy ilyen játéknak a játszása közben, fú, de rossz kifejezés, tehát más érzés vele játszani, de én azt gondolom, hogy én például az én személyes véleményem az az, hogy én szeretek hagyományos nem VR típusú játékokkal is ugyanúgy játszani. Most mi lesz az E3-on? Az E3 az... Én bevallom neked, én nem nagyon szoktam startolni az ilyen rendezvényekre. Én még amikor újságíró voltam ugye a 90-es években, akkor igazából egy ilyen ACTS nevezetű londoni kiállításon vettem részt, és így újságíróként az volt a tapasztalatom, hogy iszonyú fáradtak voltunk a végére, és rengeteg félkész játékot néztünk meg, és így maga a dolog nagy élmény volt így fiatal emberként, de igazából az elmondható, hogy azért én egy játékot nem szeretek félkész állapotban megnézni. Ez a dolog... Ez most az ACTS ugye után, ami Londonban volt, most az E3 egy nagyobb rendezvény, ez egy nagy marketing rendezvény. Annyi történik, hogy normálisan is lennének hírek folyamatosan a fejlesztésekről, nem az történik, hogy az E3-ra annyira készülnek, hanem a normális folyamban visszatartunk egy csomó ideig, egy csomó olyan információt, amit majd az E3-on mondunk csak el. Tehát az E3 igazából nem egy peak pontja ennek a dolognak, hanem egy szakadást okoz a fejlesztésnek a hírfolyamában, mert akkor mindenki oda készül, hogy majd ott durrant egy rohadt nagyot. Uh-huh. Szerintem ez olyan, mint amikor az ember, ez jó hasonlat lesz, biztos fogják idézni, figyelj, nagyon meta lesz, amikor az ember visszatartja a fingást. Tehát igazából én nem gondolom azt, hogy egy ilyen gigantikus marketing rendezvény, ami mindenki veri a mellét, hogy majd mit fognak csinálni, és félkész szarokat mutogatnak, az nagyon reprezentálna bármit. És az emberek még mennek utána, de ennek is azért csökken az érdeklődési szintje. Ez olyan referál a VR-os kérdésre? Az a következő lépés. A VR-os dolog szerintem elég bázikusan jelen lesz ezen a rendezvényen. Talán ugye megtudjuk, mi ez az alienes VR-os tudsz, amit mondogatnak, milyen új dolgok vannak készülőben. Rengeteg új VR-os dolgot fejlesztenek. Most is ebben a pillanatban olyan 200 olyan dolog van, amilyen bejelentés határon mozog. Ebből biztos, hogy valamennyit be fognak jelenteni magán ezen a rendezvényen, de tudjuk, a Valve bejelentette, hogy 3 A-kategóriás VR-es játékot fejleszt. Ez közvetlenül azután volt, hogy csak hozzákössük az első podcastünkhöz, amit ebbe a Other Side kategóriában toltunk, ahogy a Sony gyakorlatilag karácsonyi szezonban kevesebb eszközt tudott legyártani, mint amennyit megvettek volna tőle. Tehát azzal, hogy karácsony, október, vagy nem tudom, október magasságában jött ki, igen, a PlayStation VR, igazából, ahogy megjelent, elkezdték elkapkodni, és nem is tudott, vagy talán nem is akart, ezt csak a Sony tudná megmondani, annyi darabot gyártani belőle, amit az elemzők először gondoltak, hogy el fognak tudni adni. Ugye mi történt, most így számok nélkül, az történt, hogy gyakorlatilag az elemzők azt gondolták, hogy a Sony ilyen végtelen gyártási kapacitással folyamatosan erre fog minden erőt fektetni, közben ugye ő a PlayStation Pro-val is foglalkozott, meg még mással is foglalkozott, tehát így igazából ő megosztotta az erejét, és nem erre fektette a teljes súlyt. Az, ami azt jelentette, hogy elfogyott el a készlet, hogy a Kelet-Európát azt most február körül tudták teríteni valamilyen szinten, és meg most is egy csomó ideig hiányzik, majd mostanában lehet már azért rendszeresen itt Magyarországon is kapni ebből az eszközből. Ami viszont azt jelentette, hogy ő kevesebbet gyárt, hogy döbbenetes módon az elszólásod, hogy a Sony elad hány darab HTC-t, vagy elad hány darab Riftet, az beigazolódott. Tehát a karácsonyi időszakban annyira... Nem elszólás volt, az egy kurva komoly utánajárás volt. És mély is szakértelen, volt. Nagyon mély. És meta. És milyen szavak vannak még, amit szerettek? Nem tudom. Hát a lényeg az, hogy igen, ez a mély szakértelemből fakadó argánolajjal átítatott vízió, ez igazából azt jelentette, hogy bejött, tehát azt történt, hogy a hiányterméket nem lehetett még Németországban sem levenni a polcra, ahogy az egyik kommentelő írta, egy másik kommentelő pedig az, hogy Ausztriában sem lehetett levenni a polcra a Sony-nak a PlayStation-re csinált VR eszközét, ezért az olcsó helyet sokan megvették a drágát. Most ez azt jelentette, hogy a Sony ezzel az olcsó VR-ral megtolta az egész piacnak a szekerét, nem csak a sajátját, ami azt jelentette, hogy egy csomó Riftet és egy csomó HTC-t eladtak pluszban ebbe a szezonban, amit valószínűleg azt latolgatják, hogy amúgy nem adtak volna. Mellesleg most nemrégiben megjelent ugye ez a Privax nevezetű egyébként egy olcsó perifériákat gyártó, távol-keleti gyártó, aki most kihozta ugye a 4K-s VR cuccát, ami Oculus kompatibilis, de 4K-s benne a kijelző, és már most tele van olyan videókkal a net, hogy milyen állatú néz ki benne mondjuk az Elite Dangerous, ahogy nézegetik az űrbázis kívülről tényleg 4K-s felbontásban, azért valóban eléggé lenyűgöző. Mondjuk az a erőmű, ami meghajtásához kell, az durva, de konkrétan azt csinálta ez a gyártó, hogy fogta a Sony-nak a pánt mechanikáját, fogta a Sony-nak a tracking mechanizmusát, és úgy lopta el, hogy szerintem nem is pislogott közben. Tehát gyakorlatilag ezt ugye úgy mondjuk a pofátlan technológiai lopást, azt tudod, hogy szokták mondani? Hogy, vannak rá pár kifejezés. Igen, a legfontosabb az, hogy tiszteletadás. Tisztelgés, igen. Tisztelgés a hatalmas nagysága előtt a konkurens cégek. Hát a jogászok nem egészen így szokták látni. Nem, ők azt mondják, hogy pofátlan technológia nyúlás, de ez évekig tartó pereskedéshez vezetett, és ugye nem a Sony találta ki azokat az eszközöket, amivel működik a PlayStation VR, talán a pántja az egyedi igazából. Az, hogy ezt stereo kamerával lehet trackelni színes pontokat a térben, aminek van formája, és abból formát ki lehet rakni, az egy nagyon régi találmány. Ugye ez a Privax cucc, ez valahogy ennek és az Oculus-nak a trackelési mechanizmusát ötvözi, és valami nagyon egyszerű dolgot tud. Nem tud annyit, mint egy Vive, mert nem lehet bejárni vele egy 6 köbméteres területet, és akkor azt hogy 1000 mm-re trackeli, amire egy semmi szükség nincs. Mert cserébe azért a 4K-t azt hozza, és egy ilyen asztalon elülő játékhoz tökéletes olcsó eszköz, és azt mondják, hogy ilyen 130 ezer forint körülre jön ki, az is átszámítva. De ha 5-10 ezer forintokat tévedek, azért nem kell kommentelni, mert hangsúlyozom, én fejlesztő vagyok, és nem gazdasági szakember. Nyugodtan, vagy kibannolja. Tehát a lényeg az, hogy egy olcsó kategóriában kihoztak egy nagy teljesítményű dolgot, egy third party gyártóként, és ugye a Scorpio-ra ügyesen visszakötve, Future Gaming, ugye a Windows VR is be van jelentve, amiről még egy büdös szót nem tudunk, de már mutogattak szintén ilyen Sony fejpántos eszközöket, amiknél lehebesgetik ezt a kábel nélküliséget, ami hát nem valószínű egyébként, mert az akkumulátor nem tartalat túl sokáig bennük, vagy nagyon nehéz lenne a headset, és az lenne vele a baj. És ugye rebesgetik az, hogy ez egy piacvezető szintű AR-VR eszköz lehet, akár ilyen hibrid is lehet, és azt is mondják, hogy olcsó lesz. Tehát minden olyan dolgot egyszerre mondanak, ami így a Scorpionnál is egy kicsit hihetetlen, de tartsák be ezeket az ígéretüket, és mindenkinek jó lesz. Hát lehet nekünk lesz olcsó, Microsoftnak drága lesz. Lehet, hogy egy ilyen szeretett szolgálattal fognak átminősülni. Igen, a vörös kereszt majd tőlük kérjük a receptet, hogy hogy lehet ezt megoldani. Ennek egyébként rengeteg, akkora esélyet látok. Így látom magam előtt, amint így sétálok a körúton, és megbotlok, és odaugrik valaki Microsoftos pólóba, és azt mondja, uram, jól van. Itt egy AR-eszköz. Itt adok önnek egy VR-eszközt, egy AR-eszközt, egy Xbox Scorpiót, és ezt a raktapaszt, mert látom, hogy megsérült a térde. Nikotintam. Nem dohányzom, adhat ilyet. Hát így, azt is megkapod egy árért. Azonnal, all in one. Tehát én ezt elbírom képzelni. Tehetségesen visszakötve a Future Gaming-re. A VR az szerintem továbbra is egy szegmens lesz, és nem a videójátékok jövője, hanem egy jövőbeli videójáték szegmens. Tehát ugyanolyan kategóriába fog esti, mint mondjuk akármelyik másik játékkategória. Nagyon sok jó horrorjáték lesz rá, ez már látszik, tehát rengetegen csinálnak horrorjátékot. Outlast 2-t VR-be. Úristen, az mi lenne? Csokiztatás. Arra lesz a kíváncsi, azért nem tartom valószínűnek, vagy legalábbis problémásnak, mert pont ezért te is mondtál, a mozgás. Tehát Resident Evilben ugye azért viszonylag ritkán fut az ember. De lehet jól futni, mert nem gond, jól van megcsinálni. Igen, viszont az Outlast-ben folyamatosan futni kell. De az se baj. Ott a kalászosban. Nem baj, lehet. Lehet, nagyon könnyen megcsinálható, nem hánysz tőle, jól meg van csinálva. Ha ugye a Resident-ben megoldották, ott itt is meg lehet, ugyanaz a séma. Na. Csak hogy nyomni kell a gombot a futáshoz, itt meg nem kell nyomni semmit, mert állandóan futsz. Igen. Tényleg nyomni kell gombot a futásra. Azért segítek, hogy tudjál vele vagy játszani, és ne csak hogy ülj, és nem érsz. Ott állok egy helyben, és hát az a szar nem. 40 perc volt, nem fut az Isten, és fut, pedig itt a kalász, és jönnek a genyók, meg egy úgy ijesztő, de nem fut, még mindig. És akkor csöngetek, és akkor nem bírom kimenni, nem fut, de azért jöttem, hogy megmondjam, hogy fut. Egyébként lehetséges, hogy ez lesz. Ez is a Future Gaming egy kategóriája. Tehát a Future Gaming az lesz, hogy meg kell nyomni a gombot a futáshoz. Ez, igen, ez egy nagyon fontos konklúzió. Jó, szerintem kanyarulunk tovább, mert lecsökken a színvonala az adásunk. Görbület ér. Electronic Arts. Jaj. Mi az, amire igazából te számítasz? Én személy szerint biztos, lesz Battlefront 2. Aha. Azt mondják, hogy lesz single player is. Uh-huh. Őszintén meglepne, hogyha jó lenne. És mint a DICE-os single player-ek, olyan lesz általán. Igen, de nem volt régen a DICE ennyire szar. Most ez szar, csak tehát, nem úgy, azt mondja, hogy mindenben szar, nem mindenben szar, tehát ez a történetvezetés valami nem nagyon akar összejönni a DICE-nak az utóbbi. Uh-huh. Hát ebben a generációban semmilyen formában, de az előzőben is úgy csetlet botlott a dolog. De azt mondják, hogy Need for Speed is lesz, új Need for Speed. Jaj, de jó. Egy kisebb össze, nagyobb összebe merni fogadni, a FIFA is ilyenek lesznek. Tudja, hogy lesz ez, mert nem kell fogadni. És igen, azért mondom. Ne csináljuk, mintha értem. Igen, ezért mondom, hogy tudja, merek csak fogadni nagy összegben. És hát ugye a Star Wars-ok. Te hallottál valamit egyébként, hogy a Star Wars-okra mennyi esély, vagy végre kihozzák, ha visszarálnak például a Star Wars-t? Hát az Han Solo játék lesz, úgyhogy azt szerintem a jövő évi dologra fogják időzíteni. Uh-huh. Tehát a Han Solo játékot miért hoznán ki most? Majd a be is mutathatnák igazából, hát hogy majd márciusban kiadjuk. Valamit előbb-utóbb fognak belemutatni, de az biztos, hogy azt egyrészt ugye most nem a Han Solo film jön, a Han Solo filmet azt most kezdik valamikor, uh-huh. vagy talán már elkezdték forgatni. Most ugye a 8. rész lesz, ami ugye Star Wars-ból megjelenik, valószínűleg jó is lesz a film, uh-huh. és a következő lesz a Han Solo film, tehát ők nyugodtan rájönnek arra a premierre időzíteni, tehát az jövőre lesz. Én egy sokkal komolyabb dologban bízom, ez pedig konkrétan az, hogy kiadják az új Rogue Squadront. VR-ba. Tudod, az a bizonyos egy darab küldetés a Battle Force-nak a VR, X-Wing VR Mission nevezetű küldetése, amit biztos, hogy nem csináltak meg egyetlen küldetés kedvére egy ilyen rendszert a Criterionnal közösen, mert azért ez rengeteg pénzbe került. Én azt gondolom, hogy ez egy demója egy nagyobb játéknak. Én nagyon bízom abban, hogy bejelentenek egy olyan játékot. Én azt mondom neked, hogy nagy összeget fizetnék azért, hogy olyan küldetés, mint az egy, az mondjuk legyen 30 a játékban, és dobozba rakják. De figyelj, mert nem emlékszel egy arra, hogy tízeltek Republic Commandót? Nem. Nekem rohadtul rémlik, hogy volt egy Republic Commando teaser az elmúlt hónapokban. Nagyon jó lenne, de szerintem elmondtad. Nem, világos emlékszem. Beütött a cucc. Sok volt az argánolaj, felszívódott az a galátba, és akkor Republic Commando! De jó szakállam. Nem. Elő fogom keresni, ebben biztos vagyok, ha mégsem jönne össze, akkor majd látjátok, hogy nem. Nálunk van egy egyedül fiktív játék bejelentése. Ez egy olyan csatorna, tehát például lesz biztos, hogy Rogue Squadron, most az E3-on azon 50 küldetés, én kértem, úgyhogy tuti lesz. És Zolinak pedig csinálnak egy Republic Commandot. Ha viszont ez meg lesz, akkor mindenki fog ebből kapni. Igen, mert valójában a fejlesztő igazából az árva gyerekekért dolgozik. Milyen jó lenne igazából, hogyha a fejlesztő azért dolgozna, hogy az embereknek jó legyen, és legyen játékok, amit szeretnének is, és nem félkész játékokat adnának ki. Ez egy nagyon-nagyon komoly hipotézis? Nem, ez egy nagyon szép és költendő eszme, de szerintem lejárta az idő. Látod azt a zöld embert ott? Értem. Jó, mert srácok, akkor igazából ez az, ami nagyjából várható az E3-on szerintünk, amit szeretnénk látni. Ez már távolról sem a teljes kép, aha. de így amennyit lehetett, azt most így megbeszéltünk erről. Ez egyébként a mostani stúdió, ahol bármennyire is hihetetlen, itt vettük fel most ezt az egészet, mert több visszajelzés jött arra, amit egyébként mi magunk is láttunk, hogy nem jó a hang. Tehát konkrétan szar a hang. Reméljük, hogy ez most jó lesz, reméljük, hogy a környezet is úgy megtalálta uh-huh. önmagát. Majd hozok még egy Váronaxos mulinőt ide mögénk, vagy valami ilyesmi. Na, nagyon hiányzik. Szerintem is egy Planetaxi logó valahol. Ilyesmi. Jó, és ami még érdekesség, hogy mi biztosan megyünk Otherworld szinten augusztusban a Gamescom-ra, ez tuti. Amint onnan lehet, lesz egy live vlog, azt nem tudom, viszont addig is biztosan még fog jönni Otherside. Igen. És megpróbálunk minél inkább, hát ez a minden két hetente egyszer egy Otherside, ez egy szép dolog, de reméljük, ez a stúdiós dolog beválik, hogyha beválik, akkor ennek mentén dolog tudunk lépni. Reméljük, hogy ez működni fog. De ez rajtatok is múlik, kommentben mondjátok el, hogy tetszett ez a mostani epizód, hogy tetszett a stúdió, milyen volt a hang, a kép, meg minden. És legközelebb visszatérünk még témákkal. Ez stream legyen veletek. Sziasztok. Ez jó volt. Ciao. Sziasztok. Ennyi. Nincs ott az a lány, aki ilyenkor leszokta állítani. Igen. Nincs itt senki.